Kahve Molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar. Herkese mutlu bir hafta dileyerek kahve molasına başlıyoruz. Bu haftaki ilk konuğumuz Amerikalı caz piyanisti Gary Allen. Liseden itibaren müzik eğitimi aldı. Pittsburgh Üniversitesi'nde etnomüzikoloji master'ı yaptı. Kenny Barron'la uzun süre birlikte çalıştı. Grammy'li, 20'ye yakın albüm yaptı. Parçamız Joy and Wonder. Thank you. Tom Harrell, trompetist, 8 yaşından beri çalıyor. Stanford Üniversitesi mezunu. Orkestrası olan büyük cazcılarla çalıştı. 1989'da kendi grubunu kurdu. Defalarca dünya turnesi yaptı. Paz isimli parçayı dinliyoruz. Thank you. Aldi Meyalo, gitarist, Berklee Kolej mezunu. 1974'te Chick Corea ile birlikte çalmaya başladı. 1980'de çok ünlü iki gitarist, John McLaughlin ve Paco de Lucia ile birlikte yaptığı albüm dünyada tanınmasını sağladı. Bu albüm dünyada 3 milyon civarında sattı. Parçamız Precious Little You. Art Porter, saksafonist, 9 yaşından beri çalıyor. Berklee Kolej ve Illinois Üniversitesi mezunu. 1996 yılında Tayland'da Jazz Festivali'nde tekneyle geziye giderken tekne battı ve boğuldu. 5 albümü var. Parçamız We Are One. Brian Culberson, piyanist, 12 sayısının uğruna saplantı yapmış bir müzisyen. 8 yaşından beri çalıyor. DePaul Üniversitesi Müzik Bölümü mezunu. 10 albümüm var. Dinleyeceğimiz parça Just Another Day. Charlie Sepulveda, trompetist, Porto Rico Üniversitesi mezunu. Japonya-Amerika-Karayipler üçgeninde sürekli konserler veriyor. Latin cazın Amerika'da en sevilen müzisyenlerinden. Porto Rico konservatuarında müzik profesörü olarak görev yapıyor. Dinleyeceğimiz parça Kiss Me Right. (Gülüyor) Kahve molası Barney Villan'la devam ediyor. 20 yaşında Fransa'da Miles Davis'le birlikte çalışmaya başladı. 1960'larda birçok filme müzik yaptı. Birçok caz müzisyenine sidemanlik yaptı. 25 albümü var. Parçamız Dance for Victor. Jeff Golub, gitarist. Müziğe rock çalarak başlayan Jeff Golub, uzun süre Rod Stewart'la birlikte çalıştı. Bursla Berklee Kolej'de okudu. 1994'te Dave Coz'la birlikte rock müziğinden caz müziğine geçiş yaptı. 15 civarı albüm var. Parçamız Let's Talk It Over. We'll be right back. Cesar Camargo, piyanist, 13 yaşında ilk konserini verdi. Brezilya'nın en sevilen caz sanatçılarından. 1971 ve 73 yılında 2 yıl Jobim'le birlikte çalıştı. Televizyon ve filmler için müzik yapıyor. Ünlü cellocu Yoyoma ile birlikte albüm çıkarttı. Latin caz albümleri yaşam boyu onur ödülü var. Parçamız Curitiba. Thank you. Greg Karukas, klavyelilerin ustası. 17 yaşında müzisyen olmaya karar verdi. Genelde stüdyo müzisyeni olarak biliniyor. Ünlü caz grupları ve yorumculara sidemanlik yaptı. 1990 yılında Sergio Mendes ile yaptığı albüm sonrası kendi albümlerini yapmaya başladı. Hala birçok ünlü caz yorumcusunun albümlerini yapmaya devam ediyor. Dinleyeceğimiz parça Last Train. Thank you. Bize ayrılan süre çalacağımız parça ile sona eriyor. Son konuğumuz bir gitarist, Neil Schön. Aslında bir rockçı. Belli albümlerinde fusion yaparak rockla cazı birleştiriyor. 5 yaşında çalmaya başladı. 17 yaşında Santana grubuna katılmasını istedi ve kendisiyle 7 albüm yaptı. 25 caz ve rock müzisyeniyle birlikte birçok albüm yaptı. Parçamız Everything I Do. Schopenhauer, dünyanın en yoksul insanı paradan başka bir şey olmayandır demiş. İstediğiniz kadar paranız olsun, yalnızsanız, paylaşamıyorsanız, sevmiyorsanız boş. Onun için sevdiğinize sevginizi lütfen gösterin. Haftaya görüşmek üzere. Thank you. kahve molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar.